Zostań w domu z Trójką. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem muszę nawet spać. Zespół Mysłowic otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu na początku naszego spotkania zaglądamy do muzycznego kalendarza. 23 marca 1933 rok. W Krakowie urodził się Andrzej Trzaskowski. Zostań w domu z Trójką. Andrzej Trzaskowski i muzyka filmowa zebrana potem w zestawie płyt Jazz in Polish Cinema. Za chwilę wrócimy do kina za sprawą naszego drugiego jubilata. 23 marca 1971 roku urodził się Leszek Moszczer. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. najpierw We Are Earth z płyty nagranej z zespołem Holland Baroque, a potem The Law and the Fist, czyli Prawo i Pięść, kompozycja Krzysztofa Komedy. No i etiuda rewolucyjna, opus 10, numer 12 Fryderyka Chopina, którą słyszeliśmy w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza. Czas na nowości. Tej płyty słuchaliśmy już wspólnie w Trójce w ubiegłym tygodniu. Dziś do niej wracam. Nowy album Emila Miszka i The Sonic Syndicate nosi tytuł Artificial Stupidity, czyli sztuczna głupota. Zostań w domu z Trójką.